After Party. Thank you. Barcarolle i Mary Sutton występująca jako Saloli. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś po raz kolejny nieco więcej dźwięków eksperymentalnych, muzyka nieco mniej wygładzona niż zwykle w naszych wczesno-niedzielnych spotkaniach. Oczywiście nawiązania do muzyki ambient muszą znaleźć się w zestawie utworów, które dziś Państwu zaprezentuję, ale będą to raczej dźwięki z pogranicza muzyki ilustracyjnej i czegoś na kształt eksperymentalnego słuchowiska radiowego. Na początek wspomniana Mary Sutton, czyli Saloli, album The Deep End wydany przez wytwórnię Cranky jako kropka nad i, zwieńczenie obchodów ich 25-lecia. Album wydany wraz z końcem roku 2018. A Mary Sutton pochodzi z Portland w stanie Oregon, ale edukację muzyczną zdobywała w Bostonie, konkretnie w New England Conservatory. I jej zarówno zamiłowania muzyczne, jak i doświadczenia i twórczość znajduje się gdzieś pomiędzy tymi dwiema informacjami. Z jednej strony jest absolwentką jednego z najlepszych konserwatoriów muzycznych na świecie, a z drugiej współtworzy elektropopowy duet Cat Mummies at the Louvre. A jeśli dodamy jeszcze informację, że album nagrany pod szyldem Saloli, czyli The Deep End, to jej pierwsza przygoda z syntezatorami, do tego jeszcze album w całości inspirowany twórczością Erika Satie, to obraz mamy właściwie pełen. Kolejny fragment albumu The Deep End przed nami. Hey, ah! Thank you. Lullaby i ponownie Mary Sutton, występująca jako Saloli, to wytwórnia Cranky, odpowiada za to przepiękne, intrygujące wydawnictwo. A teraz nasz dobry znajomy to Cooper Crane, znany z formacji Cave oraz z projektu Bitchin' Bahas. To właśnie muzyki nagranej pod tym szyldem posłuchamy w tej chwili. Utwór Diaspora, pochodzący z albumu The Encyclopedia of Civilizations Volume 2, Atlantis. To seria wydawnicza, za którą odpowiada hiszpańska wytwórnia Abstrakce, tak? To wyraz pochodzący z języka czeskiego, oznaczający po prostu abstrakcję. W ramach serii The Encyclopedia of Civilizations artyści związani głównie z muzyką eksperymentalną tworzą muzykę, która jest efektem ich wyobrażeń na temat cywilizacji antycznych, tudzież mitycznych, tak jest w przypadku Atlantydy, o której za pomocą dźwięków opowiada Cooper Crane wraz z projektem Bitchin' Bahas. Utwór Diaspora w tej chwili. Thank you. Thank you. Diaspora i Bitch in Bahas. Przypomnę, że to historia Atlantydy. W ten sposób w warstwie dźwiękowej Cooper Crane wyobraża sobie mityczną Atlantydę. Na stronie B tej płyty usłyszymy z kolei dźwięki autorstwa belgijskiej formacji DSR Lines. To również jest historia wprost z podwodnego świata Atlantydy. A teraz album, który jest jednocześnie pierwszą częścią serii wydawniczej The Encyclopedia of Civilizations. Przypomnę, to hiszpańska wytwórnia Abstrakce. Część pierwsza tej serii to Egipt i album nagrany wspólnie przez Jonasa Reinharda oraz Jurgena Millera, a właściwie to pod pseudonimem Jurgen Miller ukrywa się nasz dobry znajomy Norm Chambers, którego muzyki przede wszystkim nagranej pod szyldem Pana Bright słuchaliśmy w naszych spotkaniach w audycji Afterparty niejednokrotnie. Jurgen Miller to projekt, w którym Norm Chambers oddaje się swojej miłości do muzyki krautrockowej, do niemieckiej szkoły muzyki syntezatorowej, a zatem mityczny Jurgen Miller o przedwiecznym Egipcie. Na początek utwór Hyksos.